हाँ दे रहा है। ओके अब हेलो किसको सुनाई नहीं दे रहा है? हेलो, सब मैम। कोई सुन पा रहे हो? मैं हाँ कर लूँ? ओके, हाँ इस जल प्रलय में फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित रिपोर्ट है, जिसमें रिपोर्ट नहीं रिपोर्टार्ज है। बोलो, रिपोर्टार्ज का अर्थ क्या है, कोई बताएगा आपको? किसी को पता है? यस और नो? अरे यस और नो। रिपोर्टार्ज मैम, जो है वो आंखों देखा और कानों सुना होता है, उसे ही रिपोर्टार्ज कहते हैं। रिपोर्टार्ज आप कल्पना के द्वारा नहीं लिख सकते हो। जो आप आंख से देखे होते हो, जो आप कान से सुने होते हो, उसी को हम रिपोर्टाज कहते हैं। याद रहेगा? ओके। हाँ मैम, हाँ मैम, जिससे उन्होंने सन 1975 ईस्वी में पटना में आई प्रलयकारी बाढ़ का आंखों देखा हाल का वर्णन किया है। लेखक ने आंखों देखा, उन्होंने खुद इस दृश्य को देखा है और इस घटना को उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, तो इसलिए ये क्या होगा? रिपोर्टाज। ओके, नेक्स्ट। लेखक का गांव एक ऐसे क्षेत्र में था जहाँ की विशाल और परती जमीन पर सावन भादो के महीने में, परती जमीन मतलब जहाँ पे कोई फसल नहीं उगाई जाती थी, ठीक है? वहाँ पे सिर्फ पशु पक्षी पशु जानवर जो है चरते थे, रहते थे, घूमते थे, फिरते थे। जमीन परती और परती जमीन पर सावन भादो के महीने में, सावन भादो माने श्रावण भाद्रो जेटा के बोला हुआ है, ठीक है? सावन भादो के महीने में पश्चिम पूर्व और दक्षिण में बहने वाली कोशी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित मानव या पशुओं का समूह शरण लेता था। सन 1976 में भयंकर बाढ़ आई थी। कौन से ईयर में? 1967 नहीं, 67, 1967 में भयंकर बाढ़ आई थी। पूरे शहर और मुख्यमंत्री निवास तक के डूबने की खबर सुनाई देती रही। लेखक बाढ़ के प्रभाव या प्रकोप को देखने के लिए अपने एक कवि मित्र के साथ निकले। लेखक जो है बाढ़ को प्रकोप को देखने के लिए अपने एक कवि मित्र के साथ निकले। तभी आते जाते लोगों द्वारा आपस में जिज्ञासावश एक दूसरे को बाढ़ की सूचना से अवगत कराते देख लेखक गांधी मैदान के पास खड़े लोगों के पास गए। शाम को 7:30 बजे पटना के आकाशवाणी केंद्र ने घोषणा की कि पानी आकाशवाणी के स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच गया है। बाढ़ का पानी देखकर आ रहे लोग पान की दुकानों पर खड़े हंस बोलकर समाचार सुन रहे थे, परंतु लेखक और उनके मित्र के चेहरे पर उदासी थी। कुछ लोग ताश खेलने की तैयारी कर रहे थे। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर पर पूर्ववत पत्र पत्रिकाएं बिक रही थी। लेखक कुछ पत्रिकाएं लेकर तथा अपने मित्र से विदा लेकर अपने फ्लैट में आ गए। वहां उन्हें जनसंपर्क विभाग की गाड़ी से लाउड स्पीकर पर की गई बाढ़ से संबंधित घोषणाएं सुनाई दी। उसमें सबको सावधान रहने के लिए कहा गया। रात में देर तक जगने के बाद लेखक सोना चाहते हैं पर नींद नहीं आती। वे कुछ लिखना चाहते हैं और तभी उनके दिमाग में कुछ पुरानी यादें तरोताजा हो जाती है। सन 1947 में मनिहारी जिले में सन 1947 में मनिहारी जिले में बाढ़ आई थी। लेखक गुरु जी के साथ नाव पर दवा, किरोशन तेल, पकाही घाव की दवा और दिया सुराई आदि लेकर सहायता करने के लिए वहां गए थे। इसके बाद 1949 में महानंदा नदी ने बड़ी बाढ़ का कहर बरसाया था। इसके बाद 1949 में महानंदा नदी ने भी बाढ़ का कहर बरसाया था। लेखक वापसी थाना के एक गांव में बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जा रहे थे। तभी एक बीमार के साथ उसका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया। जब लेखक अपने साथियों के साथ एक टीले के पास पहुंचे तो वहां एक कुत्ता स्टेशन बनाकर बलवाही का नाच हो रहा था और और लोग मछली भून कर खा रहे थे। एक काला कलूटा नटुआ लाल साड़ी में दुल्हन के हाव भाव को दिखा रहा था, यानी वो लोग नाटक कर रहे थे सज सज कर। फिर एक बार सन 1967 में, 67 ईस्वी में, पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया तो कुछ सजे धजे युवक युवतियों की टोली नाव पर स्टोव, इडली, बिस्किट आदि लेकर जल विहार करने निकले। उनके ट्रांजिस्टर पर हवा में उठा जाए गाना बज रहा था। जैसे ही उनकी नाव गोलंबर पहुंची और ब्लॉकों की छतों पर खड़े लड़कों ने उनकी खिल्ली उड़ानी शुरू की कर दी तो वे दुम दबाकर हवा हो गए। रात के 2:30 बजे का समय था पर पानी अभी तक वहां नहीं आया था। लेखक को लगा कि शायद इंजीनियरों ने तटबंध ठीक कर दी हो। लेखक को नींद आ गई। सुबह 5:30 बजे जब लोगों ने उन्हें जगाया तो लेखक ने देखा कि सभी जगे हुए थे, पानी मोहल्ले में दस्तक दे चुका था। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलराव, चीख, पुकार और पानी की लहरों का नृत्य दिखाई दे रहा था। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। पानी बहुत तेजी से चढ़ रहा था। लेखक ने बाढ़ का दृश्य तो अपने बचपन में भी देखा था, परंतु इस तरह अचानक पानी का चढ़ आना उन्होंने पहली बार देखा था। समझ गए? हेलो। हाँ मैम। हाँ मैम। अब मैं